الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكيندليا نمحاضر ويتو katika kuelezea aina za damu za maumbile kwa kina mama. Tumeeleza damu ya al-haidh katika muhadhara wa jana na ahkami zake mbalimbali, na insha Allah katika muhadhara wetu wa leo tutamalizia aina mbili za damu za kimaumbile kwa wanawake. Tutaeleza damu ya istihadha, kadhalika damu ya nifas. Faqul, damu ya istihadha jana niligusia kwamba ni damu ya ugonjwa, damu inayopatikana kwa maradhi. Kwa hiyo kujua ni nini damu ya istihadha, aina zake, na hali ya mwanamke mwenye istihadha, na hukumu kwa mwanamke mwenye istihadha. Istihadha ni kuendelea damu kwa mwanamke kwa kiasi ambacho haikatiki milele, au inakatika kwa muda mchache kama siku moja au mbili katika mwezi, lakini siku 28, siku 27 damu inaendelea kumtoka. Kwa maana ima kumtoka siku zote au katika mwezi siku chache ndio itamisi damu, siku mbili, siku tatu, lakini masiku mengine yote lobaki inamtoka damu. Damu hii katika sheria inaitwa alistihadha, inaitwa hivyo. Na dalili kwa yule ambaye damu yake haikatiki milele ni yenye kuendelea ni hadithi ya Aisha radhiallahu anha, aliyetaja al-Imam al-Bukhari. Alipokuja mwanamke mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ee Mtume wa Allah, inni la athuru, mimi sitohariki, siku zote ninaona damu, sitohariki. Katika riwaya nyingine imekuja ustahadu fala athuru, napatwa na hedhi wala sitohariki, kwa sababu alikuwa hajui ni nini, akaita hedhi kwamba sitohariki. Kwa hiyo huyu ni mwanamke ambaye damu inamtoka maisha yake siku zote. Ama dalili ya pili kwa mwanamke ambaye damu inamtoka siku nyingi katika mwezi, inakosekana siku mbili au siku moja, ni hadithi ya Hamna binti Jahshin radhiallahu anha. Alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, ee Mtume wa Allah, inni ustahadhu haidhatan kabiratan shadida, mimi napata na hedhi kubwa nyingi, kwamba inanitoka damu nyingi sana. Hadithi ambayo ameitaja al-Imamu Ahmad na Abu Daud na Imamu Tirmidhi. Kwa hiyo mwanamke wa aina hii ana hali tatu katika sheria, yule ambaye damu inamtoka kwa kuendelea siku zote. Ana hali tatu. Hali ya kwanza ni kuwa anayajua masiku yake ya hedhi. Ni kweli damu inamtoka siku zote, lakini alitangulia yeye kupata hedhi. Kwa hiyo anajua kwamba mimi katika mwezi siku tatu napata hedhi, alafu siku zote zilizobaki ni damu ya istihadha. Ikiwa mwanamke anajua masiku ya hedhi, hii ni hali ya kwanza. Kama atakuwa anajua masiku ya hedhi alafu baadaye ikamjia damu hii ya istihadha ikawa inaendelea, na yeye ameyadhibiti yale masiku ya hedhi, anajua kwamba ni siku tano au siku saba mfano, huyu ataingia kwenye ile hadithi ya Fatima bintu Abi Hubaishin radhiyallahu anha, kwa sababu yeye alikuwa na hali kama hiyo. Alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema inni ustahadhu fala atuhuru, mimi napata na hedhi si wala sitahariki, afaadau salata, je niache kuswali? Mimi napata na hedhi siku zote sitahariki, je niache kuswali, niache sala? Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la, hapana, hiyo si hedhi. Inna dhalika irqun, huo ni mshipa tu, kuna mshipa wa akina mama, ima sababu Allah amekadiria hivyo, au mara nyingine shaitani anaupiga teke, kama katika hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni rakadha, rakadha ya shaitani, shaitani anaupiga teke mshipa wa akina mama, alafu unatoa damu siku zote. Kwa hiyo ipo istihadha inasababishwa na shaitani. Kwa akamwambia inna dhalika irqun, huo ni mshipa, walakin da'i salata, lakini acha swala, qadra al-ayami allati kunti tahidina fiha, kiasi cha siku ambazo ulikuwa ukipata hedhi, siku zako zile zile za hedhi zile unazozijua, zikija siku hizo acha swala, thumma ghtasili wa salli, kisha oga na uswali. Kwa hiyo hata kama itatoka damu baada ya hapo, wewe endelea kuswali kama kawaida, kwa sababu hiyo ni damu ya istihadha. Utakaa hedhi kwa zile zile siku zako ambazo unazijua. Kwa hiyo hii ni hali ya kwanza, kama mwanamke anazijua siku zake za hedhi, alafu baadaye ikampata maradhi, ikampata damu ya istihadha, anatoka na damu siku zote, yeye azingatie yale masiku yake ya hedhi ndio ya kuzingatia, na masiku mengine ataendelea na ibada kama kawaida, na atastarehe na mume wake kama kawaida. Hali ya pili, ni kuwa hajawahi kupata hedhi, kwa maana mwanamke alipopata utu uzima wake, alipofikia baligh, imeanza kumtoka damu moja kwa moja, haijakoma, kwa maana yeye hajui hedhi. Mwanamke huyu hajui hedhi, lakini anaweza kutofautisha rangi za damu, sababu damu ya hedhi ni damu aswad yu'raf, ni damu nyeusi inafahamika, si nyekundu kama damu ya kawaida nyingine, kama mtu amejikata mahali. Kadhalika damu ya hedhi ina harufu tofauti na damu nyingine, kadhalika damu ya hedhi ina joto, inachoma tofauti na damu nyingine, kadhalika damu ya hedhi inaganda kikama tofauti na damu nyingine, haigandi afwan, tofauti na damu nyingine. Ikiwekwa sehemu kama itawekwa sehemu hivi, ikachukuliwa ikakingwa katika sehemu ikawekwa, wanasema hivyo. Kwa hiyo ni kweli mwanamke huyu hajui siku za hedhi, kwa sababu damu imeanza kumtoka moja kwa moja alipokuwa amefikia baligh, lakini anaweza kutofautisha rangi za damu, labda watu wake wa karibu wakamwambia, mashangazi zake, mtu ana makhalati zake, makhalati zake akamwambia, dada zake wakamwambia kwamba bana, damu ya hedhi inakuwa hivi hivi hivi. Kwa hiyo akaweza kupambanua, kuna masiku fulani akiiona damu ya rangi fulani au harufu au nzito, anajua hii ni damu ya hedhi, na masiku mengine akiiona damu nyingine, anajua kwamba hii si damu ya ya hedhi. Kwa hiyo ikiwa anaweza kupambanua hivyo, atazingatia ile damu ikiwa na sifa ya hedhi, atajizuia na ibada. Na ikija damu nyingine isiyokuwa ya hedhi, ataendelea na ibada. Kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Fatima binti Abi Ubaishi, idha kana damu al-haidha, itakapokuwa ni damu ya hedhi, fa innahu aswadu yu'rafu, hakika hiyo hedhi ni damu nyeusi inayojulikana. Fa idha kana dhalika, ikiwa ni hiyo, fa amsiki ani salah, basi jizuie na sala. Fa idha kana al-akhar, na ikiwa ni rangi nyingine sio hiyo ya hedhi, damu nyingine, fatawaddai wa salli, basi tawadha na usali. Fa inna ma huwa irqu, yani oga kama kawaida. Ikiwa damu nyingine, wewe tawadha tu na usali, lakini ikiwa ile hedhi, acha kuswali. Kwa hiyo ikiwa mwanamke aina ya pili, hali ya pili, kwamba kweli hajawahi kupata hedhi, damu imemtoka moja kwa moja, basi aangalie anaweza kutofautisha rangi za damu, akaijua hii ni hedhi na hii si hedhi, au kwa harufu au kwa uzito, damu hii nzito, hii nyepesi. Aangalie katika mambo hayo. Hali ya tatu, ni kuwa mwanamke hajui masiku yake ya hedhi, wala hajui kutofautisha baina ya damu ya hedhi na damu ya istihadha. Hajui masiku ya hedhi, hana ni masiku hayo, wala hawezi kutofautisha baina ya damu ya hedhi na damu ya istihadha, damu ya ugonjwa, hawezi kutofautisha. Basi huyu atafanana na yule mwanamke aliyekuwa katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye tatizo kama hilo, anaitwa Hamna bintu Jahshin radhiyallahu anha. Yeye huyu mama alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, ee mtume wa Allah, inni mra'atun ustahadu haidhatan kabira au kathira shadida, mimi ni mwanamke ambaye napata na hedhi kubwa nyingi. Fama tara fiha, je unasemaje? Kad manaatni salah, akamwambia imenizuia mimi kuswali, wa sauma, na kufunga damu hiyo. Faqal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, an'atu laki al-kursufa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na kuelezea jinsi ya kutumia kipande cha pamba, nguo ni pamba ile, nitakuelezea mimi namna ya kutumia kipande cha pamba. Fa innahu yudhhibu ad-dam, kwa maana akiweke katika sehemu inayotoka ile damu ya istihadha, hicho kitaondoa damu kikiweka. Qalat, yule mwanamke akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alikuwa anatokwa na damu nyingi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomjibu kwamba atamwelezea namna ya kuweka kitambara ambacho kitaweza kuzuia ile damu, yule mama akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi inanitoka damu nyingi kuliko hivyo, hata nikiweka kitambara haitofaa, itaendelea kutoka. Kwa hiyo akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa aktharu min dhalik, hiyo ni nyingi zaidi kuliko hiyo pamba, haiwezi kuzuia, damu inatoka kwa wingi. Qala laha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, innama hadhihi rakdatun min rakadati shayatin au min rakadati shaitan, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hilo ni pigo katika mapigo ya shetani, shetani ndio ameupiga huo mshipa, unamwaga damu namna hiyo. Kwa hiyo akamwambia fatahayadhi sittata ayamin au sab'atan fi ilmillah thumma ightasili. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia basi ngojea ukiwa katika hiyo hedhi siku sita au saba katika elimu ya Allah, kisha uoge. Hatta idha raaiti annaki qad tahurat au qad tahurti wastanqati fasalli 23 layla au 24 layla wa ayyamaha wasumi. Akamwambia kisha oga mpaka utakapo yakini kuwa umetahirika na umekuwa safi, kisha swali siku 23 au 24 usiku na mchana wake na ufunge. Kwa hiyo mwanamke ambaye ataona damu inamtoka siku zote na wala hajui masiku ya hedhi na wala hajui kutofautisha rangi za damu ya hedhi na istihadha, yeye kila mwezi ajizuie siku sita au siku saba. Ajizuie ima mwanzo wa mwezi au mwisho wa mwezi, siku sita au saba. Atafanya ibada siku 23 au siku 24. Akijizuia siku saba atafanya ibada siku 23. Akijizuia siku sita atafanya ibada siku 24. Hizi ndio hali tatu za mwanamke mwenye damu ya ugonjwa istihadha. Narudia kwa ikhtisar, nimesema mwanamke mwenye damu ya ugonjwa ambaye siku zote anaona damu inamtoka siku zote au inamtoka kwa mwezi siku 26 27, inaweza kosekana siku mbili tu au moja mfano, mwanamke huyu anaitwa ana damu ya ugonjwa istihadha. Katika lugha ikarauta istihadha, katika fiqh utakuta inatajwa hivi, katika hadithi inatajwa hivi. Mwanamke huyu ana hali tatu. Hali ya kwanza, akiwa anazijua siku zake za hedhi kwamba ni siku tatu au tano au saba, kama anazijua basi atabaki katika zile siku zake za hedhi siku tano au saba, ataacha swala, ataacha kufunga, ataacha kustarehe na mumewe mfano, na siku nyingine zote zitabaki hata kama damu itakuwa inamtoka ataendelea na ibada kama kawaida. Hiyo ni hali ya kwanza. Hali ya pili ni kuwa hajui siku za hedhi, huenda damu inamtoka siku zote, alipokuwa tu amekuwa mkubwa damu inaweza kumtoka, kwa hiyo hajui siku za hedhi ni zipi. Wanawachuoni wanasema huyo ataenda kuangalia, atatofautisha zile damu, atatofautisha damu upande wa rangi, harufu au uzito, au nyingine inakuwa kama ina harara, ina joto hivi, inachoma damu ya hedhi tofauti na damu ya kawaida, atatofautisha. Akijua sawa, ile damu yenye sifa za hedhi atazingatia kuwa ni hedhi, na ile damu nyingine ataendelea na ibada kama kawaida. Hii ni hali ya pili. Hali ya tatu ni kuwa hajui siku za hedhi wala hawezi kutofautisha baina ya rangi za damu wala harufu, wala hawezi kabisa. Huyu atajizuia siku sita au siku saba na swala na saumu, hatofanya hivyo, atazingatia kuwa ni hedhi siku sita au saba katika mwezi, na siku zilizobaki 26 au 27 ataendelea na ibada kama kawaida. Hizo ndiyo hali za mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, damu ya istihadha. Lakini pili, niki katika maudhui hii niliyotangulia kuitaja, kuna kitu kingine wanawachuoni wanakitaja, nilisema nitakuja kukisema. Inafanana mwanamke mwingine anayefanana na mwanamke huyu mwenye damu ya ugonjwa, kwanza inawezekana ikazuka kwa mwanamke sababu ambayo itapelekea kutokwa na damu katika tupi yake, kama vile kufanyiwa upasuaji, operation zile katika kizazi au sehemu ya chini ya kizazi, ikawa sio damu, yani akapata tatizo ikawa siku zote anatokwa na damu. Jambo hili wanawachuoni wanalielezea kwamba kuna hali mbili. Hali ya kwanza ni kujulikana kuwa hatopata hedhi baada ya upasuaji. Mwanamke anaweza kufanyiwa upasuaji, sawa, alifanyiwa upasuaji mfano wa kuondosha au kukata kile kizazi kikaondolewa moja kwa moja au kikazibwa, kwa maana si rahisi kupata hedhi. Sasa huyo damu haiwezi kuteremka, kwa sababu damu ya hedhi inatoka chini ya fuko la uzazi. Kwa hiyo kama mwanamke mfano atafanyiwa operation alafu ikathibiti kwamba hataweza tena kupata damu, mwanamke huyo hatopata hedhi, maana atakuwa tahara siku zote, hakuna hedhi kwake. Ni kama vile mwanamke aliyoona umanjano umanjano na maji ya kama rangi ya brown kama tulivyosema katika siku za tahara, huyo yuko tahara, hana neno yeye, wala hataacha kuswali wala kufanya kadha, hakuna hivyo, wala hataacha kustarehe na mume wake. Huyu ni hali ya kwanza, kuwa amefanyiwa upasuaji kama vile operation kama tunavyosema, lakini imethibiti kwamba hawezi tena kupata hedhi. Lakini hali ya pili ni kutojulikana kwamba hedhi, je, inaweza ikamjia tena au haiwezi kuja tena. Huyu ndio ambaye sasa ana maelezo kwamba mwanamke amefanyiwa upasuaji, baada ya upasuaji akawa kuna wasiwasi, je, hedhi inaweza ikamjia au inaweza isije tena. Itakapomjia damu, wanawachuoni wanasema kwamba huyu hukumu yake ni kama anakutanishwa pia na mwanamke mwenye damu ya istihadha. Itakapokuja damu akaona ina alama kwamba ni damu ya hedhi, basi hapo ataacha kuswali. Kwa maana kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam inafahamisha kwamba hukumu ya mwenye damu ya ugonjwa kwa yule ambaye inawezekana kwake kupatikana hedhi, hukumu hiyo ni yenye kuja na kuondoka. Ikimjia damu ikawa ina sifa ya hedhi, itazingatiwa kuwa ni hedhi, na ikija damu nyingine, basi itazingatiwa kwamba si hedhi, kama tulivyotangulia kusema. Kwa hiyo na mwanamke huyu pia hukumu yake ni kama yale maelezo tuliyotangulia kuyatoa hapo nyuma. Kwa hiyo hapa tutataja hukumu za mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Kwanza, wakati wa swala, wanawachuoni wanasema ni wajibu kwake kutawadha, kwa maana utakapoingia muda wa swala, huyu mwanamke ambaye anatokwa na damu siku zote, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Fatima binti Abi Hubaishi, thumma tawadda'i li kulli salatin, kisha tawadha kwa ajili ya kila swala. Kwa hiyo unapoingia muda wa swala, aende akajioshe ile damu, alafu ajifunge nguo zake vizuri isiweze kumwagika. Baadaye ya swali, hata kama atakuwa na swali huku damu inamtoka, mwenye damu ya istihadha, hakuna neno. Kwa hiyo atatawadha kila utakapoingia wakati wa swala, ataenda kujisafisha vizuri, atajifunga nguo zake, alafu atakuja kuswali. Kwa hiyo hukumu ya kwanza ni upande wa swala, atatawadha kila wakati wa swala itakapoingia. Swala zenye wakati zile kama swala za faradhi na swala nyingine atapotoka kuswali, atatawadha na sunna. Kadhalika katika hukumu nyingine inamhusu mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, ni kuosha athari ya damu kwanza kabla ya kutawadha, aende akaoshe athari ya damu kabla ya kuchukua udhu, aende kwanza akajioshe damu, alafu baadaye ajifunge nguo zake ndio ajikutia udhu. Katika hukumu nyingine ya tatu inamhusu mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, ni inajuzu kwake kufanya jimai na mume wake, kwa sababu hiyo si hedhi. Hedhi ndio ambayo Qur'ani imesema fa'tazilun nisaa fil mahidh, waepukeni wanawake wakati wa hedhi. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba kuwatenga wanawake inakuwa ni katika hedhi, sio kuwa hedhi. Mtu inajuzu kwake kustarehe na mke wake, kama hii damu ya ugonjwa haimzuii mtu kufanya jimai. Kwa hiyo nimemaliza kuhusiana na damu ya ugonjwa, nitamalizia aina ya mwisho, damu ya nifasi. Maana ya nifasi, nifasi ni damu inayomwagwa na fuko la uzazi kwa sababu ya kuzaa. Ima inatoka pamoja na kuzaa, mtu anapozaa na ile damu inatoka, au baada yake, baada ya mshazaa inatoka, au kabla yake kwa siku mbili au tatu wakati ana uchungu wa kuzaa, inaweza ikatoka damu ikaanza kuonekana damu, inaitwa nifasi. Nimesema kama damu itatoka siku moja au mbili alafu ikaambatana na uchungu, uchungu ule akazaa, basi damu ile itahesabika kuwa nifasi. Lakini kama damu ilimtoka mwanamke mwenye mimba alafu haikuambatana na uchungu wala hakuzaa, damu hiyo inakuwa ni damu fasadi, damu ya uchafu tu. Na wengine wanachuoni wanasema itazingatiwa kuwa ni damu ya hedhi, itazingatiwa kuwa ni damu ya hedhi. Kwa hiyo kama damu ya nifasi ime itamtoka mwanamke pamoja na kuzaa, wakati wa kuzaa au baada ya kuzaa au kabla ya kuzaa kwa siku moja au mbili, ikaambatana na uchungu wa kuzaa, yote ni nifasi. Na sheria ya Uislamu haikuweka ukomo wa damu ya nifasi, isipokuwa inafahamika kwamba wanawake wengi damu ya nifasi inakoma baada ya siku 40, yani siku ya siku 40 ndio inakoma. Lakini kama itakoma chini ya hapo atakuwa mitaharika, na kama itazidi kidogo pia inaweza kuzingatiwa kuwa ni nifasi kama wanavyosema wanachuoni. Kwa hiyo wanachuoni wanasema kama damu itazidi zaidi ya siku 40 na mwanamke ameshazoea ada yake kwamba damu yake inakoma baada ya hapo, na ikawa zimedhihiri alama za kukatika kwa damu katika siku ya 41, 42, basi atasubiri ikatike ile damu ikiwa masiku yake ni hayo. Na ikiwa haikukatika damu wala hakuona alama za kukatika damu, lakini kawaida yake anajua kwamba siku 40 yeye akizaa ndio inakoma damu, wanawachuona wanasema ataoga katika siku ya 40, sababu ndio aghlabu kwake inakuwa ni hivyo. Labda kama itakuwa imesuhubiana imesadifu masiku ya hedhi, hapo ni kweli, lakini ikifika siku ya 40 ataoga yule ambaye anajua kawaida yake damu inakoma siku ya 40. Hukumu ya damu ya nifasi, hukumu yake ni kama hedhi, isipokuwa kwenye mambo yafuatayo. Damu ya nifasi hukumu zake ni kama vile damu ya hedhi, isipokuwa kwenye mambo haya nitakayoyataja imetofautiana na damu ya hedhi. Jambo la kwanza ni eda, kukaa eda. Eda inazingatiwa kwa talaka, eda inazingatiwa kwa talaka, yani kwa hedhi na kusudia. Eda inazingatiwa kwa hedhi, si kwa nifasi. Kwa nini nasema hivi? Na kusudia kwamba lau kama mwanamke amepewa talaka kabla ya kuzaa, akizaa tu eda imeisha. Sio kwamba eti kusubiri mpaka nifasi iishe. La. Kwa hiyo damu ya nifasi imetofautiana na damu ya hedhi. Damu ya nifasi haizingatiwi kwenye upande wa eda. Eda inamalizika kwa kuzaa, sio kwa kumalizika muda wa nifasi. La. Lakini kwenye hedhi inazingatiwa damu ya hedhi katika upande wa eda. Na kama mwanamke atapewa talaka baada ya kuzaa, yani ikiwa damu ya nifasi na wakati ana nifasi akapewa talaka, atangojea mpaka kurudi kwa hedhi, mpaka hedhi irudi, alafu baadaye ndio atakaaenda kwa mujibu wa hedhi, sio kwa ile nifasi. La, lau kama mwanamke amepewa talaka akiwa katika nifasi, atangojea mpaka hedhi irudi, alafu akaaenda kwa mujibu wa damu ya hedhi, si kwa nifasi. Kwa hiyo nifasi, damu ya nifasi mtadhibiti, imetofautiana na damu ya hedhi kwanza katika upande wa eda. Damu ya nifasi haizingatiwi katika upande wa eda. Tofauti ya pili, kuna kitu kinaitwa al-ila. Al-ila ni mtu kwa mwanamume kula kiapo kwamba hatomuingilia mkewe, akaapa kwamba hato fanya jimai na mkewe. Kwa maana mtu akiapa kuacha kumuingilia mke wake milele, kwamba hatomuingilia milele au muda unaozidi miezi minne, maanake sheria imekupa kama ataapa mwisho miezi minne tu. Ikiwa mume ataapa kwamba hatomuingilia mkewe milele au miezi mitano au sita, ikifika miezi minne mke akimtaka mume kwamba anamtaka mume kwa tendo la jimai, atawekewa hukumu miezi minne. Ikifika hapo miezi minne, anapewa khiari yule mwanamke au mwanamume, anapewa khiari ima afanye jimai na mkewe au sivyo amwache. Sasa swali linakuja, je, mwanamke akiwa katika damu ya nifasi, huu muda wa miezi minne utazingatiwa akiwa katika damu ya nifasi? Siku za nifasi hazitoingia katika ile miezi minne, atasubiriwa mpaka arudi katika hedhi itahesabiwa, lakini katika damu ya hedhi ila iki kiapo kinazingatiwa. Lakini mwanamke akiwa katika nifasi, mwanamume akaapa kwamba hatomuingilia kwa muda zaidi ya miezi minne au milele hatomuingilia, yale masiku mwanamke aliyo katika damu ya nifasi hayatozingatiwa mpaka amalize masiku yale, alafu ndio itaanza kuhesabiwa hapo. Baada ya hapo, tofauti na damu ya hedhi, kama ataapa kwamba hatomuingilia na akawa mwanamke yupo katika hedhi, itazingatiwa, yatahesabika pia masiku hayo ya hedhi. Hiyo ni tofauti ya pili ya damu ya hedhi na damu ya nifasi. Tofauti ya tatu, nikubalighe, baligha inapatikana kwa hedhi wala haipatikani kwa nifasi. Sasa mwanamke hawezi kupata mimba mpaka afikie baligha. Sasa kwa hiyo damu ya nifasi imetofautiana na damu ya hedhi, inatofautiana na nifasi, kwamba damu ya hedhi ndiyo inofahamisha kwamba mwanamke amefikia baligha, lakini damu ya nifasi haifahamishi hivyo. Hiyo ni tofauti pia nyingine ya tatu. Tofauti ya nne, jana nilizungumza kwamba damu ya hedhi ikikatika katika masiku ya hedhi, alafu ikakatika siku moja mbili ikarudi tena, itazingatiwa kuwa hiyo ni hedhi. Mfano, mwanamke anapata hedhi siku saba, akaona damu ya hedhi siku mbili, siku ya tatu ameona ukavu kabisa, hakuna damu, siku ya nne amerudi tena. Kwa kuwa jambo hili la kukatika na kurudi limepatikana katika masiku yake ya hedhi, bado ataizingatia kuwa hiyo ni hedhi, tofauti na damu ya nifasi. Tofauti na damu ya nifasi. Mfano, tumezungumza kwamba mara nyingi wanawake wanapata damu ya nifasi siku 40. Je, mfano nifasi imekoma siku ya 30, iliyofika siku ya 30 imekoma, au siku ya 35, alafu imefika siku ya 40 imerudi tena, je, itazingatiwa kuwa bado ni nifasi? Wanawachuoni wanasema hapana, hiyo si nifasi, madhali alitoharika siku ya 35 au siku 30 kabisa ametoharika akaoga kile ya shughuli zake, imekaa siku 3 imerudi tena kuna damu imepatikana, anasema haitozingatiwa kwamba hiyo ni damu ya nifasi, haitazingatiwa hivyo. Lakini kauli iliyokuwa na nguvu, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema kauli iliyokuwa na nguvu ni kuwa damu ya nifasi ikikatika kabla ya siku 40, mfano siku 30 au 35, alafu ikakaa siku 2-3 ikarudi tena, basi hiyo itazingatiwa kuwa bado ni nifasi, muda wa kuwa siku 40 ambazo ni ghalibu ya wanawake wengi haijafikia, itahesabiwa kuwa ni nifasi, muda wa kuwa ni chini ya siku 40. Anasema hiyo ndio kauli yenye nguvu ya kuzingatiwa. Tofauti ya tano ya damu ya hedhi na damu ya nifasi. Basi tutosheleza tofauti hizo nne ambazo nimezitaja. Basi tutosheleza inshallah. Mpaka hapa itakuwa nimekamilisha muhadhara wangu wa kuelezea damu za kina mama za kimaumbile. Kuna kitabu inshallah nimefanya tarjama ya Kiswahili kinaelezea aina za damu za kina mama. Kina mambo mengi, mengine haya niliyoyataja yote yamo kitabu hicho, na kuna mambo mengi ya faida wanawake wanahitaji kukijua. Inshallah kijichapishwa, lakini kipo, huenda vikishakuwa tayari, mara nyingine tukija katika mihadhara hii watu naweza kuwagenyezia wakapata kusoma. Lakini haya niliyozungumza na mengine yapo ndani ya hicho kitabu ambacho tumeelezea, kitabu cha Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Lakini tumeifanyia tarjama ya Kiswahili vizuri, insha Allah tunatarajia kwamba kina faida kwa wanawake hata wanaume pia. Mambo haya tuliyoyataja na mengine mengi yamo ndani ya kitabu hicho. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.